Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come lads, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhaba. Ben Mustafa Eren. Programı beraber yürüttüğümüz arkadaşımız Berna Uçarol. Yoğunluğu nedeniyle bugün aramızda değil. Bugünkü konuğumuz çalışma sosyoloğu doçent doktor Hakan Koçak. Kendisiyle pandemi döneminde evden çalışmayı üzerine konuşacağız. Aynı zamanda belediye görevleri ve orta sınıftarlı diye tabir edebileceğimiz tavır alışları üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. İyi programı. Evet, aslında son dönem sizin de epey bu konuda hem röportajınız hem de yazılarınız oldu. Pandemi dönemi evden çalışma konusu neden sermaye tarafından tercih edildi? Ve evden çalışmanın işçinin hayatına getirdiği durumlar neler? Bunlar üzerine konuşalım istiyoruz. İsterseniz sermaye neden böyle bir çalışma yöntemi tercih etti? Buradan başlayalım. Evet, şimdi aslında uzunca bir süredir uzaktan çalışma en genel anlamıyla ama daha popüler söyleyişle evden çalışma yönünde bir eğilim işçi sınıfının belli bir kesimine yönelik vardı. Yani beyaz yakalı çalışanlar, ofis çalışanları, profesyonel meslek icra edenler diyebileceğimiz bir kesimden söz ediyoruz tabii. Önce onu bir belirlemekte fayda var. Uzaktan çalışabilenlerin, çalışma potansiyeli olanların oranı aslında çok çok yüksek değil. Özellikle de bizim gibi çevre kapitalist ülkelerde. Fakat bu kesim açısından uzaktan çalışma ile ilgili pandeminin ilk ayları muazzam bir hızlandırılmış deneyim ortaya koydu. Ve görüldü ki işletme yöneticileri tarafından bu sistem maliyet azaltıcı bir sistem. Çünkü özellikle bu tür emekçilerin çalıştığı plazalar, büyük ofisler, binalar vesaireyle ilgili ciddi biçimde bir maliyet azalması söz konusu oluyor. Yani kira giderleri, bina giderleri, işte güvenlik, yemek vesaire gibi dolaylı giderler. Ofisler kullanılmayınca veya görece çok daha az kullanılınca bu giderlerden tasarruf edilmiş oluyor. İş eve taşınınca veya uzaktan icra edilince sadece bir çalışan ve bilgisayarla yapılabilir hale geliyor. Bu da gerçekten büyük bu maliyetlerin kısabilecek bir önlem olduğu için işverenler bunun sadece pandemideki geçici bir sağlık önlemi olmanın ötesinde geleceğin çalışması olarak da görmeye başladılar. Ve bu hızlandırılmış deneyimin sonucunda da birçok şirket dünyada ve Türkiye'de de pandemi sonrasında da uzaktan çalışma, evden çalışma sistemiyle devam edeceğiz diye açıklamalar yapmaya başladılar. Tabii bu açıklamayla sınırlı bir şey değil. Aynı zamanda şirketlerin hem buna ilişkin bilgi işlem teknolojileriyle ilgili bir takım altyapılar, bir takım modeller, sistemler, yani uzaktan çalışmayı ortak bir şekilde yürütmeye dair iç platformlar oluşturduğunu da görüyoruz. Hem de insan kaynakları birimlerinin etkin bir şekilde kendini buna uyarladığını görüyoruz. Yani uzaktan çalışmada da çalışanları o şirket kültürü içinde tutabilecek, o şirket kültürü çerçevesinde motive edebilecek işletmeci ve İK'cı diliyle bu konuda çeşitli aksiyonlar alıyorlar. Belli ki bu konuda ciddi bir birikim oluşmuş. Biraz takip etmeye çalıştığım kadarıyla. Bir takım şirketten şirkete yaygınlaşan benzer uygulamalar gelişmiş. Yani çeşitli sanal toplantılar, partiler, animasyonlar, işte ortak yapılabilecek çeşitli etkinlikler vesaireyle. Dolayısıyla işin şirket yönetim cephesinden durum bu. Fakat diğer cepheden baktığımızda, emek cephesinden baktığımızda ne görüyoruz? Onu konuşacak olursak, emekçiler açısından ikili bir şey tabii ki. Bir yanıyla büyük bir özgürlük ortamı. Yani son derece bütün şıklığına rağmen baskıcı karakterdeki büyük plazalarda, ofis ortamlarında çalışmak yerine, onun soğukluğu yerine sıcak ev ortamı daha özgür ve özerk bir ruh hali sağlıyor, bir ortam sağlıyor çalışanlara. Zamanlarını, gün içindeki zamanlarını idare etme biçimleri, yönetme biçimleri konusunda belli bir serbestiyet sağlayabiliyor. Özellikle metropol kentlerde tabii bu emekçi kesimler yoğun ve metropolün en ciddi sorunu olan ulaşım sorunundan azade olmalarını sağlıyor. O stresten uzak kalmalarını sağlıyor. Yine bu tür iş yerlerinin önemli bir özelliği olan imaj, özellikle giyim, kuşam, makyaj ve benzeriyle sağlanan imaj konusundaki emekten de tasarruf etmelerini sağlıyor. Dolayısıyla bu olumlu yönleri ile bir ölçüde cazip geliyor. Fakat diğer yönü var madalyonun. O da şu, bu evden çalışma, uzaktan çalışma modeli mekan, zaman matrisini tümüyle parçalıyor. Yani belli bir mekan, iş mekanına gidersiniz, sonra mekandan çıkarsınız ve mesai de biter. Yani o mesai uzasa bile sonuçta mekanla sınırlıdır. Paradigmasını dağıtıyor. Neredeyse özel zamanın, emekçinin kendini ayırdığı veya ayırabileceği zamanın tamamına nüfuz edebilen, tamamını kendi lehine eritebilen bir nitelik taşıyor. Bu evden, uzaktan çalışmada çok daha yoğun görülüyor. Dolayısıyla da gece saatleri, hafta sonu vesaireye de sarkabilen işler. Yani işin, çalışmanın kendi dinamiği, ritmi, temposu adeta emekçilerin bütün yaşamını belirlesin isteniyor. Bu hale geliyor. Bu tabii çok ciddi bir iş yoğunlaşması demek. Farkında çok olunmadan belki fazla çalışma demek. Sömürünün yoğunlaşması demek. Öte yandan ev ortamı aynı zamanda başka insanlarla paylaşılan, başka aktivitelerin ortamı sonuçta. Öyle oluşmuş bir ortam. Eş, çocuk, ailenin diğer birimleri veya bireyleri veya hanenin diğer bireyleri. Dolayısıyla evin bir kendi hayatı var, ritmi var. Onun içine işi sokmak, işle bu yaşamı iç içe sürdürmenin de getirdiği ciddi bir stres var. Buralarda tabii evden, uzaktan çalışanlara sadece yani salt homojen bir bütün gibi bakmamak lazım. Burada önemli ayrıştırıcı ögeler var. Özellikle toplumsal cinsiyet. Mesela son söylediğimiz bu ev içi yaşamla ilgili kadın çalışanlar açısından durum daha karmaşık. Onların zaten toplumsal cinsiyet rolü gereği beklenen ev içindeki görülmeyen emeklerinin yanına bir de bu iş yeriyle ilgili emek giriyor. Bunların iç içe geçmesi, hele de pandemide işte çocuklar evdeyken vesaire, kimi hanelerde yaşlı bakımı gibi sorunlar varken. Dolayısıyla bu işi sadece saatini uzatan değil, özellikle kadın emekçiler için iş yoğunluğunu başka türlü de arttıran da bir faktör. Öte yandan bir üçüncü önemli madalyonun bu yüzündeki emekçiler açısından negatif durum, artan masraflar. Yani bir yandan trafikten kurtulunuyor, giyim kuşam derdinden kurtulunuyor. Evet, ama öte yandan da hanede geçirilen zaman, ev mekanında geçirilen zaman, elektrik, su, doğalgaz, yemek vesaireyle ilgili artı maliyetler demek. Yani belki de bütün gün boş durabilecek bir ev yerine bütün gün ısıtılması, aydınlatılması gereken bir ev, sürekli internet kullanımı nedeniyle internet masrafı vesaire. Keza artan yemek, yiyecek içecek giderleri, hem de bunlar için ayrılan zaman. Dolayısıyla bu da emekçilere binen bir yeni yük durumunda. O yüzden aslında kitlesel olarak yeni deneyimlenen bu çalışma modeliyle ilgili, yani hep deneyimleniyordu ama bu kitlesellikte, bu yaygınlıkta yeni denendiği için bu dönemde derinlemesine gözlemek, izlemek, bu farklı yanlarının hangisinin daha öne çıktığını iyi görmek gerekir. Çeşitli araştırmalar var, emekçilerle yapılan, hem Türkiye'de hem dünyada. Orada da bu ikisinin de öne çıktığı görülüyor ama ortaklaşılan bazı noktalar var ki hemen her araştırmada görülen, iş saatleri şu veya bu ölçüde, şu veya bu düzeyde mutlaka artış kaydediyor. Yani bu hep hemen her araştırmada görülen bir şey. Bir başkası ise bu özellikle kadın emekçiler için artan yük, hatta kimi durumlarda kadın emekçileri iş gücü piyasasının dışına çıkmaya doğru iten, zorlayan bir yönü olduğu görülüyor. Bu da genelde ortaklaşıyor. Yani oranlar değişiyor vesaire ama diğerinde farklılıklar var. Yani emekçilere sorulduğunda, siz pandemi sonrası nasıl bir çalışma modeli tercih edersiniz, uzaktan çalışmaya ne diyorsunuz sorusuna değişen yanıtlar var farklı araştırmalarda. Fakat orada da genel bir eğilim, bir hibrit modelin sanki şu an için genel bir kabul gördüğü gibi. Yani bir miktar, işte haftada belki bir iki gün, birkaç gün ofiste, sonrasında ise evde çalışmak biçiminde. Yani sadece uzaktan çalışma, ofisin tümüyle ortadan kalktığı bir model emekçiler tarafından en tercih edilen model değil gibi. Yani bir anlamda emekçiler bir tür pragmatizm içinde gibi görünüyorlar. Yani hem ofis dışı olmanın o başta saydığımız olumlu yönlerine de yaşamak, o deneyimi de yaşamak. Ama hem de onları tümüyle asosyal hale getiren, evlerine kapatan, atomize eden, birbirinden koparan yanını da aşabilmek için de bir tür sosyalleşme mekanı olan iş yerine de bir ayakları da orada olsun gibi. Şu an böyle bir manzara var ama bu bir süreç. Şunun için bunu vurguluyorum. Pandemi sürerken, salgın tehdidi sürerken insanların ruh hali de değişkenlik gösterebiliyor. Yani bugün daha çok evde kalmak isteyenlerin bu isteği, salgın riski tümüyle ortadan kalktığında ne kadar güçlü olabilir? Bunu bugünden görmek çok mümkün değil. Yani bugün yaşamsal bir şey olarak uzaktan çalışma talebi öne çıkıyor. Ama o risk olmadığında diğer olumsuzluklar, evden çalışmanın diğer olumsuzluklarının ağırlığı daha artacağından talepler ne yönde değişir, onu izlemek, araştırmak, gözlemek gerekiyor. Evet, aslında sizinle yapılan bir röportajda pandemi bittiğinde bu uzaktan çalışma, evden çalışma ciddi isyanları da beraberinde getirebilir, böyle bir potansiyel de var demiştiniz. Evet. aslında hani emekçilerin elbette beklentileri, talepleri pandemi sonrası değişebilir. Ama şimdiden görüyoruz ki işte Türkiye'den bir sermaye kuruluşlarından biri 35 bin çalışanın pandemi sonrası da evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Yani daha pandemi süreci devam ederken. Burada sanki sermayenin isteklerinin daha belirleyici olduğu, işçilerin buna göre pozisyon alacağı bir durumla karşı karşıya kalacağız pandemi sonrasında. Benim de aslında en fazla dikkatimi çeken konulardan birisi bu iş yaşantısının kendisinin, şu an için iş yaşantısı ve çalışma birbirinden ayrı, işte zaman ve mekan olarak. Ama iş yaşantısının ev yaşantısını işgal ettiğini, oraya nüfuz etmeye başladığını ve orada aslında bir nevi hakim hale geldiğini görüyoruz. Özellikle de senin de bunu yaptığın gibi hocam, söz konusu olan kadınlar olduğunda durum çok daha çetrefileşiyor. Hele hele çocuk da varsa işin içerisinde pandemi sürecinde bir yandan iş, bir yandan işte iş yerindeyken öğle yemeğine çıkıyorsun, dışarıda yemeğini yiyorsun, geliyorsun ya da evden bir şey götürüyorsun, onu yiyorsun. Ama öyle olunca evde bir de yemek hazırlamak gerekiyor, çocuklara bakmak gerekiyor ama aynı zamanda bilgisayardan işte iş yerini, işlerini devam etmek gerekiyor. Bakalım bu durum bizi nereye doğru götürecek. Peki bu isyanlara dair öngörünüzün dayandığı temel noktalar neler? Yani özellikle bu durumun kendisi mi? İşte iş yaşantısının, ev yaşantısını, aslında daha geneliyle özel yaşantının kendisini işgal etmeye başladığı durum mu bu duruma yol açabilir? Ya da bir yandan da söylediğimiz maliyet olarak da getirisi var şeylere, çalışanlara. İşte bir yandan internet, bir yandan diğer maliyetler, yemek maliyetleri gibi. Bu maliyetlerin kendisinin de görünür hale geldiğini göreceğiz. Ya da işte işverenler, sermaye grubu bir yandan 35 bin çalışanı uzaktan çalışmaya adapte edeceğiz diyor ama bunun yanı sıra bu maliyetlere dair herhalde herhangi bir ibarede bulunmuyorlar. Evet, benim görebildiğim kadarıyla bu konuya dair aslında genel olarak çalışma koşullarına dair bu açıklamalarda hiçbir şey yok benim görebildiğim. O yüzden de özellikle Avrupa'da sendika hareketin daha güçlü olduğu coğrafyalarda aslında bu konu emek örgütleri tarafından da tartışılmaya başlanmış durumda. Tartışılmanın ötesinde bu konuda talepler de geliştiriliyor. Aslında pandemide değil, pandemi öncesinde de başlamış bir eğilim bu. Örneğin Fransa'da benim incelediğim örneklerde ilk kez yasa düzeyinde, yasa maddesi olarak bu konuda bir düzenleme yapılmış. Yakın zamanda Aralık'ta da Avrupa Komisyonu'nda kapsamlı bir rapor tartışılıp kabul gördü ve bu rapor aslında bir Avrupa çapında bir mevzuat oluşturulmasını gerekliliğini altını çiziyor. Kimi yerlerde de şirketlerle büyük bu ofis çalışanlarının bulunduğu şirketlerle onların sendikaları arasında sözleşmeler yapılmış. Burada benim izlediğim en kritik hak bağlantıda olmama hakkı, bağlantıyı kesme hakkı. Yani cep telefonuyla, bilgisayarla vesaireyle, teknolojik aletlerle işe bağlı olmama hakkı. Bu çok kritik çünkü bağlı olduğunuz müddetçe sizin üzerinizdeki işveren denetimini mani olmanız mümkün değil. O yüzden bu hak üzerinde duruluyor. Yani işte right to disconnect dedikleri bir hak. Bu tür yine özellikle sevgili İş Hukukçusu Murat Özver'in bu aralar detaylı yazdığı, anlattığı gibi aslında bizim mevcut 4857 sayılı iş kanununda da bu konuya dair düzenleme var. Yani evden, uzaktan çalışmaya dair özel olarak değil ama uzaktan çalışmanın iş kanununun dışında olmadığını, adeta bir mekanda çalışılıyor gibi orada da uzaktan da çalışırsa iş kanununun getirdiği yükümlülüklere uyulması gerektiğini söylüyor. Yani mesai saatleriyle ilgili, izinlerle ilgili, ücretlerle ilgili vesaire. Tabii bunların olması demek kağıtta uygulanması demek değil. Orada işte ne tür bir tutum takınılacak? Yani bu profesyoneller, beyaz yakalar, ofis çalışanları kendi örgütlenmeleriyle bunları talep edecekler. Yine yanı sıra dediğin gibi ekstra masraflar konusunda da bunların da giderek iş sözleşmelerine girmesi bir şekilde ya formal ya da enformal bunların konuşulması. Tabii en büyük şanssızlık Türkiye için bu kesimlerin sendikasız oluşu çok büyük oranda. Ama yine de enformal de olsa bu anlamda bir basıncın oluşacağını öngörüyorum. İşin bir boyutu bu. Yani daha iş hukuku ve örgütlü talepler boyutu bu. Diğer talep de benim daha çalışma psikolojisi, sosyolojisi alanının birikimine dayanarak söylediğim bir şey. Yani bu isyanlar olabilir dediğim. Çünkü çalışma mekanı, iş yeri mekanı aynı zamanda insanlar için bir sosyalleşme mekanı, buluşma mekanı, bir araya gelme mekanı. Evet, bir yanda baskının, yoğun denetimin, sömürünün ama öte yanda müzakerenin mekanı. Birçok insanın baktığınız zaman aslında özel yaşamında da mesela kurulan evlilikler, birliktelikler, dostluklar, arkadaşlıklar hep çoğunlukla iş yeri mekanı içinde gelişmiş ilişkiler. Dolayısıyla yani iş yeri denen şeyin çok derin kökleri var. Henüz dediğim gibi pandeminin sıcaklığı içinde olduğumuz için bunları görebilir, tartışabilir durumda değiliz. Ama bu süreç çok uzadığında yani evden atomize olmak ve salt online ilişkiler yürütmek devamlı hale geldiğinde ben bunların yaratabileceği psikolojik yalnızlık, bitkinlik, yabancılaşma gibi çeşitli anomiler yaratabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Yani bunlar tam olarak ne kadar yoğunlukta, tam olarak nasıl ortaya çıkar ama mutlaka psikolojik ve sosyal psikolojik, sosyopsikolojik etkileri olacaktır diye öngörüyorum. Aslında son dakikalarımıza girdik. Son 3 dakika belki masadan izin alabilirsek bize 1-2 dakika daha ekler. Bu ikinci konumuza yeterince hakkını veremeyeceğiz gibi gözüküyor. Oraya geçelim isterseniz direkt. Son 3-4 dakikamız olduğunu öngörerek İstanbul'da çeşitli CHP'li belediyelerde grevler yaşandı ve özellikle bazı kesimlerin, ortasını kadar ifade edebileceğimiz kesimlerin bu grevlere ilişkin ciddi tepkileri de gündeme geldi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani sürenin kısıtlığını da göz önünde bulundurarak ben burada belki de gündelik hayatta çok gözükmeyen bir şeyin çok bariz biçimde ortaya çıktığını gözlemliyorum. O da özellikle kentle orta sınıf diye en genel niteleyebileceğimiz kesimlerdeki daha geleneksel işçi sınıfına yönelik birikmiş, tortulaşmış bir tepkinin, öfkenin aslında iktidara yani yukarıya yönelmesi beklenen bir tepkinin yataya yöneldiğini görüyorum. Yani bu grevlere ilişkin işçilere yönelik hakaretamiz ifadeler vesaireler çok ilginç benzerlikler ortaya çıkardı. Yani 3. Havalimanı işçilerinin köle değiliz diyerek ortaya koydukları isyandakine çok benzer. Adeta bir tür sınıf ırkçılığına dönüşmüş durumda. Yani orta sınıfların CHP'ye yakın kesimlerinde zaten bu işçilerin hep AKP'li oldukları, onlara oy verdikleri, isyan etmedikleri dolayısıyla da bir tür oğulsuncu tavır var. CHP'ye karşı girişilen tırnak içinde. Bu arada onu da düzeltelim tabii. Sanki olay CHP'ye karşıymış gibi. Aslında bu belediye işverenine karşı bir grev. Yani başka bir şey de parti de olabilirdi. Burada da bu kez tepki dönüyor yine aynı kesimlere, işçilere. Hani bir tür bulmuşsunuz da bunuyor musunuz? Daha ne istiyorsunuz? Orada aslında neoliberal düşüncenin, zihniyetin, örgütlü emek düşmanlığının ne kadar derinlere nüfuz ettiğini, ne kadar toplumda geniş beklediğimizden, sandığımızdan geniş kesimleri etkileyebildiğini görüyoruz. Tabii burada geniş kesimden örgütsüzlüğü çok önemli. Burada biz aslında örgütsüzlüğün nasıl sonuçlar doğurduğunu da gördük. Örneğin Fransa'da da biliyorsunuz grevler çok olur. Her seferinde de kamuoyu araştırmaları yapılır. Hayli yüksek oranda destek açıklanır. Hem de hayatı durduran grevlerdir bunlar. Topyekün kentte. Niye? Çünkü orada çok yüksek oranda bir örgütlülük seviyesi vardır. Ve deneyimlerinden bilen emekçiler farklı tepkiler geliştirir. Burada bu var. Orta sınıfların aslında bu konuda bir tür hegemonik söylem oluşturdukları görülüyor. Ve sınıf meselesinin aslında birbiriyle çok zıt, çok karşı karşıya gelen partilerin de tabanını bölen, çok görülmeyen bir dinamik olduğunu grev bence bize göstermiş oldu. Öte yandan tabii unutulan şeyler var. Çok kısa bir cümle onu da hatırlatayım. Bu çok fazla sorulan bir soru. Çok tabii bilinmemesi belki bir yanıyla normal. Yani niçin AKP'li belediyelere karşı grev yapılmıyor? Yapılamıyor çünkü AKP'li belediyeler zorla, dayatmayla yandaş sendika, hak işe bağlı sendikayı örgütlüyor orada. Örgütlememe şansı yok. Burada örgütlenmeyen işçiler işsizliği tercih etmek durumunda bırakılıyorlar. 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye iş sendikası çok ciddi baskılarla, olağanüstü baskılarla oradan söküp atıldı, yetkisi düşürüldü. Bu dönemki AKP yerel yönetimi tarafından ve yerine hak işe bağlı hizmet iş örgütlendirildi. Mesela ilginçtir, birçok eleştiri yapanlar İBB'nin kendisinde hak işin örgütlü olduğunu bilmiyorlar aslında. Tam da o şeye, İmamoğlu'na belediyenin verilmediği, elinden alındığı o dönemde çok hızlandırılmış bir yetki süreciyle bir şekilde İBB ve bağlı iştiraklerde hak iş toplu sözleşme yaptırıldı. Hem de 3 yıl için örneğin. Dolayısıyla bu iş, şimdi tabii daha biraz karmaşık boyut ama asıl boyutu şu ki bir hak olarak, çok temel anayasal bir hak olarak grevin savunulması konusunda çok geriye gidildiği görüldü. Ve bu hakkın sendikalarca da, sosyal demokratlarca, sosyalistlerce herkes tarafından yeniden anımsanması ve öne çıkarılması gereken bir hak olduğunu bize anımsattı. Demokrasi sadece sandığa giderek değil, bu tür demokratik hakları koruyup geliştirerek olabilecek bir şey. Başka türlü mümkün değil. Bence grev bu dersi de veren bir grev oldu. Grevler oldular. Evet, süremizi de açtık aslında. Aslında bu konu üzerine sonrasında bir program daha direkt greve giden işçileri de eklemize alarak yapabiliriz. Çok daha iyi olur. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. İyi bir yayınlar. Bir sonraki programda umarım tekrar görüşebiliriz. Hoşçakalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the international unites the whole darn human race.